ยภคุณะสูตรว่าด้วยพระโมริยภคุณะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. กวลิงการาหารที่หยาบหรือละเอียด 2. ผัสสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณอาหารอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระโมริยภคุณะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณอาหารพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าปัญหานี้ไม่สมควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมกลืนกินถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมกลืนกินในคำกล่าวนั้นปัญหาที่สมควรถามก็คือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมกลืนกินเมื่อเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ที่ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารมีเพื่ออะไรปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถามในปัญหานั้นคำตอบที่สมควรคือวิญญาณอาหารเป็นปัจจัยเพื่อเกิดในภพใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดแล้วสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมถูกต้องปัญหานี้ไม่สมควรถามเรามิได้กล่าวว่าย่อมถูกต้องถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถูกต้องในคำกล่าวนั้นปัญหาที่สมควรถามก็คือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมถูกต้องเมื่อเรามิได้กล่าวอย่างนั้นผู้ที่ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถามในปัญหานั้นคำตอบที่สมควรคือเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมเสวยอารมณ์ปัญหานี้ไม่สมควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ในคำกล่าวนั้นปัญหาที่สมควรถามก็คือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครหนอย่อมเสวยอารมณ์เมื่อเรามิเรียกกล่าวอย่างนั้นผู้ที่ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถามในปัญหานั้นคำตอบที่สมควรคือเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมทยานอยากปัญหานี้ไม่สมควรถามเรามิได้กล่าวว่าย่อมทยานอยากถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมทยานอยากในคำกล่าวนั้นปัญหาที่สมควรถามก็คือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมทยานอยากเมื่อเรามิได้กล่าวอย่างนี้ผู้ที่ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถามในปัญหานั้นคำตอบที่สมควรคือเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมถือมั่นปัญหานี้ไม่สมควรถามเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมถือมั่นถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถือมั่นในคำกล่าวนั้นปัญหาที่สมควรถามก็คือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมถือมั่นเมื่อเราไม่ได้กล่าวอย่างนี้ผู้ที่ถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถามในปัญหานั้นคำตอบที่สมควรคือเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีละถึง

กถิกะสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกภิกษุเป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นธรรมกถึกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดความดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติละถึงภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันธรรมกถิกะสูตรที่6จบเจ็ดอเจลกัสสปะสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์อเจลกัสสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพเจ้าขอถามเหตุบางอย่างกับท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมเปิดโอกาสเพื่อตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้ากัสสปะยังไม่ใช่เวลาที่จะตอบปัญหาของท่านเรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแม้ครั้งที่สองอเจลกัสสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพเจ้าขอถามเหตุบางอย่างกับท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมเปิดโอกาสเพื่อตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้ากัสสปะยังไม่ใช่เวลาที่จะตอบปัญหาของท่านเรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแม้ครั้งที่สามละถึงเรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วอเจลกัสสปะได้กราบทูลว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะถามท่านพระโคดมมากนักกัสสปะจงถามปัญหาที่ท่านประสงค์เถิดท่านพระโคดมทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะท่านพระโคดมทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรืออย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะท่านพระโคดมทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและคนอื่นกระทำให้ด้วยหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะท่านพระโคดมทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรืออย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะท่านพระโคดมทุกข์ไม่มีหรือกัสสปะทุกข์ไม่มีก็มิใช่ทุกข์มีอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านพระโคดม ย่อมไม่รู้เห็นทุกข์หรือกัสสปะเราไม่เห็นทุกข์ก็มิใช่เรานี่แหละที่รู้เห็นทุกข์โดยแท้เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและคนอื่นกระทำให้ด้วยหรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสสปะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมทุกข์ไม่มีหรือท่านตรัสว่ากัสสปะทุกข์ไม่มีก็มิใช่ทุกข์มีอยู่เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพระโคดมย่อมไม่รู้เห็นทุกข์หรือท่านตรัสว่ากัสสปะเราไม่รู้เห็นทุกข์ก็มิใช่เรานี่แหละที่รู้เห็นทุกข์โดยแท้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกัสสปะเมื่อเบื้องต้นมีวาทะว่าผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยทุกข์ต่อมามีวาทะว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองอันนั้นเป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเมื่อมีผู้ถูกเวทนาเสียแทงเบื้องต้นว่าคนอื่นกระทำคนอื่นเป็นผู้เสวยทุกข์ต่อมามีวาทะว่าทุกข์คนอื่นกระทำให้อันนั้นเป็นอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอเจลกัสสปะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำละถึงด้วยตั้งใจว่าคนตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เคยเป็นอัญญะเดรธีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4เดือนหลังจาก4เดือนสิ้นสุดการอยู่ปริวาสแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหาผู้เคยเป็นอัญญะเดรธีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4เดือนหลังจาก4เดือนสิ้นสุดการอยู่ปริวาสแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4ปีหลังจาก4ปีสิ้นสุดการอยู่ปริวาสแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอเจลกัสสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่าคุณบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอเจลกัสสปะสูตรที่7จบติมะพรุขสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อติมะพรุขะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นปริภาชกชื่อติมะพรุขะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะท่านพระโคดมสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรืออย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะท่านพระโคดมสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะท่านพระโคดมสุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรืออย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะท่านพระโคดมสุขและทุกข์ไม่มีหรือติมะพรุขะสุขและทุกข์ไม่มีก็มิใช่สุขและทุกข์มีอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านพระโคดมย่อมไม่รู้เห็นสุขและทุกข์หรือติมะพรุขะเราไม่เห็นสุขและทุกข์ก็มิใช่เรานี่แหละที่รู้เห็นสุขและทุกข์โดยแท้เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมสุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นติมะพรุขะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าท่านพระโคดมสุขและทุกข์ไม่มีหรือท่านตรัสว่าติมะพรุขะสุขและทุกข์ไม่มีก็มิใช่สุขและทุกข์มีอยู่เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพระโคดมย่อมไม่รู้เห็นสุขและทุกข์หรือท่านตรัสว่าติมะพรุขะเราไม่รู้เห็นสุขและทุกข์ก็มิใช่เรานี่แหละที่รู้เห็นสุขและทุกข์โดยแท้ขอท่านพระโคดมโปรดตรัสบอกสุขและทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอท่านพระโคดมโปรดแสดงสุขและทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อเบื้องต้นมีวาทะว่านั้นเวทนาผู้นั้นเสวยเวทนาแต่เราไม่กล่าวอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองเมื่อบุคคลถูกเวทนาเสียแทงแล้วเวทนาเป็นอย่างหนึ่งบุคคลผู้เสวยเวทนาก็อย่างหนึ่งทั้งเราไม่กล่าวอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึง ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วติมภรุขะปริภาชกเรียกกราบทูลว่าท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตติมภรุขสูตรที่8จบละปันธิตะสูตรว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายกายของคนพาลนี้ผู้ถูกอวิชชาขวางกั้นประกอบด้วยตัณหาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้กายและนามรูปภายนอกนี้มีอยู่ทั้งสองส่วนอย่างนี้เพราะอาศัยส่วนทั้งสองนั้นผัสสะจึงมีคนพาลถูกผัสสะอายตนะ6หรืออายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้าจึงเสวยสุขและทุกข์กายของบัณฑิตนี้ผู้ถูกอวิชชาขวางกั้นประกอบด้วยตัณหาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้กายและนามรูปภายนอกนี้มีอยู่ทั้งสองส่วนอย่างนี้เพราะอาศัยส่วนทั้งสองนั้นผัสสะจึงมีบัณฑิตถูกผัสสะอายตนะ6หรืออายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้าจึงเสวยสุขและทุกข์ในชนสองจำพวกนั้นมีอะไรเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างบัณฑิตกับคนพาลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่ากายของคนพาลนี้ผู้ถูกอวิชชาใดหุ้มห่อแล้วและประกอบด้วยตัณหาใดเกิดขึ้นแล้วอวิชชานั้นแหละคนพาลยังละไม่ได้และตัณหานั้นก็ยังไม่สิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนพาลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปคนพาลจึงเข้าถึงกายเมื่อยังมีการเข้าถึงกายเขาจึงไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเราจึงกล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกข์กายของบัณฑิตนี้ผู้ถูกอวิชชาใดหุ้มห่อแล้วและประกอบด้วยตัณหาใดเกิดขึ้นแล้วอวิชชานั้นแหละบัณฑิตละได้แล้วและตัณหานั้นก็หมดสิ้นไปแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบัณฑิตได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปบัณฑิตจึงไม่เข้าถึงกายเมื่อไม่เข้าถึงกายเขาจึงพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเราจึงกล่าวว่าเขาพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความแปลกกันนี้เป็นความแตกต่างกันนี้เป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างบัณฑิตกับคนพาลกล่าวคือการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ภาละปันธิตสูตรที่9จบสิบปัจจยสูตรว่าด้วยปัจจัย พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีในกระบวนการนี้ตถัตตาความเป็นอย่างนี้อวิตถัตตาความไม่คลาดเคลื่อนอนัญญตตาความไม่เป็นอย่างอื่นอิทัปปัจจยตาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ดังพรรณนามาชะนี้นี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปันธรรมเป็นอย่างไรคือชราและมรณะเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาชาติเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาพบเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปาทานละถึงตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายอวิชชาเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าปฏิจจสมุปันธรรมเมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันธรรมเหล่านี้ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นจะเข้าถึงที่สุดเบื้องต้นว่าในอดีตเราได้มีแล้วหรือในอดีตเราไม่ได้มีหรือหนอในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตเราเป็นอะไรจึงได้เกิดเป็นอะไรอีกหรือว่าจะเข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่าในอนาคต เราจักมีหรือในอนาคตเราจักไม่มีหรือในอนาคตเราจักเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราจักเป็นอะไรจึงจักเกิดเป็นอะไรอีกหรือจักมีความสงสัยในปัจจุบันอันเป็นไปในภายในณบัดนี้ว่าเรามีหรือหนอเราไม่มีหรือหนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอเขาจะเป็นผู้ไปที่ไหนหนอข้อนี้เป็นไปไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันธรรมเหล่านี้ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงปัจจยสูตรที่10จบอาหารวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาหารสูตร 2. โมริยะภักขุณสูตร 3. สมณพราหมณสูตร 4. ทุติยสมณพราหมณสูตร 5. กัจจานโคตสูตร 6. ธรรมกติกะสูตร 7. อเจลกัสสปะสูตร 8. ติมภรุขสูตร 9.ภาละปันทิตะสูตร 10. ปัจจยสูตร